Live de la mare, live de la Costinești, live de pe nisipul fierbinte, unde și astăzi bate vântul foarte, foarte frumos, dar nu mai sunt valurile de ieri, nu? Da, sunt valuri ceva mai mici. Oricum, sunt ceva valuri și astăzi în apă, bine, de dimineață, așa, când am plecat noi de pe plajă, undeva la 6 dimineața, erau niște valuri foarte valuri. Cu alte cuvinte, am început Summer Kiss Kiss in a Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi, live de la mare. Ne auzim ca în fiecare zi, toată vara, de la 4 la 6, în toată rețeaua Kiss FM, în toate orașele. Îi salutăm încă o dată pe cei care sunt aici aflați pe plaja din Costinești. Îi salutăm și pe cei de acasă, pe cei de la birou, pe cei din mașină, pe cei care se află în cuptorul cu microunde chiar acum. Pe cei din bucătărie, dar și pe cei din mare care fac această oră o binevenitată baie. La ora asta numai bună de bronzat. Începem 2 ore de mix, super piese, hituri și dedicații de pe plajă, de la cei care stau aici cu burta la soare și n-au nicio grijă. In a 10 minutes chiar acum, imediat Moricante, Yeke Yeke Love Rush UK Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Din Costinești, DJ Anc și Olix împreună cu voi. Soarele se ascund puțin după nori, dar asta nu contează. Strângem gașca aici în fața beach barului pe scena noastră și facem gălăgie mare. Gălăgie și dansăm și ne distrăm și ne simțim bine ca în fiecare după amiază. Asta este ora aceea cea mai bună de plajă. După 4, un col exact când intrăm noi în emisie, se strânge toată lumea la loc, se întorc de la masă, de la odihnă și petrec cu noi până la 8 seara. Pentru că noi după emisie, în fiecare seară, avem un ritual. Mergem, facem o baie așa cum se cuvine, după care dansăm chiar noi aici pe scena Summer Kiss. Normal, ca să ne simțim și noi bine, la fel cum se simt și cei care dansează chiar acum alături de noi. Avem una mai veche, am ascultat-o și live acum câteva zile, Alessia Borona Sepo, vine imediat și Raluca, All of Your Business, plus o piesă care ne place foarte mult, Welcome to Costinești! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, ahoi! Oh,

Summer Kiss 2011 din Costinești, Olix și DJ Young, și este una dintre cele mai tari piese pe vara asta. Multă lume mi-a zis, ăsta e imnul, este imnul verii. Așa, să zică și băiatul treaba. E copii perețul de anul trecut, ca să zicem așa, adică e o piesă pe care o să ascultăm cu siguranță și vara viitoare. Exact. Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine și Medmark. Azi e marți sau miercuri? E marți. E marți, bine, dacă e marți, hai să vă spunem despre evenimentele noastre din acest weekend. Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă vineri seara în Yacht Club din Eforie Nord. Iar sâmbătă o să fim în Club Megalos din Mamaia. În timp ce DJ Young, Kiss Kiss Remix Vare. Ne întâlnim sâmbătă în Focșani, la Pool Studio, la piscină, la o super petrecere Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul, Sasha Lopez, All My People, am petrecut cu el aseară. DJ Sava și Andrea D, am petrecut cu el aseară. Și Michel și Randy, îi așteptăm să petrecem și cu ei la un moment dat aici la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! is the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulu. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. Only you, only you. live de la Mare, live de la Costinești, Michel și Randy, o piesă pe care am lansat-o în primăvară și iată că prinde foarte bine acum, vara. E timpul să facem o scurtă pauză și apoi o să ne întoarcem înapoi în direct. Ne întoarcem cu o piesă foarte, foarte tare. Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss. Yo, Summer Kiss, Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Live pe plaja din Costinești. Olex și DJ Young la platane. Și la dedicațiile care sunt aici lăsate de voi, de cei de pe plajă. Hai să luăm câteva dintre ele. Pentru Moneymaker de la Mircea. Ce interesant sună asta. Pentru prietenele mele Alina și Sorina, care sunt încă la mare. Și pentru tatii meu Marian, care ascultă mereu Kiss, de la Adelina, vă pup! Pentru cluburile de motocicliști Seawolves, Silver Pistons, Mosaios, Valahi, Dormiți, de la Vio Zimbrul. De la Cătălin din Severin, pentru iubita lui Flori, cu mesajul te iubesc mult, Emila Saria, Guantanamera, o să o punem puțin mai încolo, dacă cere lumea acum. De la Baru, pentru șeful lui Robert, trăiască gașca din Nehoiu, Kiss Kiss in the Mix, foarte tare! De la Bebe, pentru toată echipa Kiss FM, in the mix, am fost filmat la, nu putem să zicem ce televiziune astăzi, și mai ales pentru toată gașca din Bișbar, muzica se ascultă la Kiss în toată țara, cea mai bună, mulțumim Bebe! Da, de la Andrei, pentru cel mai bun prieten al meu, un adevărat șmecher cu șu mare, cât de bine sună asta, așa când via mare să fii șmecher! Și încă unul pentru Elena din Târgoviște la mulți ani, mamă, mai avem... În principiu două, poate în cap și trei piese. Jeremiah, 50 Cent, Down On Me, chiar acum, imediat Shakira. Loca, loca, live de la mare, live de la Summer Kiss Kiss in the mix. DJ Young Shonix împreună cu voi până la ora 18 în direct în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working at is, look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? Kiss FM, acolo pe scenă, a venit și DJ Rino, e în vizită pe aici pe la noi, o să vorbim cu el puțin mai încolo. Ce faci? Bună dimineața! țărna. Puțin mai încolo, adică acum. Uite, acum. E mai încolo, așa, pe lângă noi. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute înapoi, în direct. Stai, nu, trebuie să mă dezobișnuiesc de asta. Înapoi, în direct. Ne întoarcem în direct în câteva minute. Înapoi. Da. Cea mai muzică bună se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now. Ok, summer, Kiss Kiss in the mix, live de la mare, live de la Cotinești. Ne-am întors pentru ora cu numărul 2. Astăzi, Olix și DJ Young, direct cu voi de pe plajă, de pe nisipul, la fel de fierbinte ca celelalte după amieze. Suntem în toată rețeaua Kiss FM și pe scena Summer Kiss se află gașca din Brașov. O gașcă foarte gălăgioasă, ca obicei. Salutare încă o dată, ora 5 minut, azi arată ceasul. Până la 18 stăm împreună alături de voi. Facem poze, filmăm nebunia de aici, le punem pe toate pe site-ul kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromânia. Mega petrecere, mega nebunie! Începem mixul de această oră cu remixul de club pentru Alexandra Stan, Get Back ASAP. Ne întoarcem, sau ne întâlnim cu una mai veche de la DJ Project și Julia. Nu, plus Dansa cu Rula! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! We'll be right back. Kiss Kiss in the Mix. Cred că trebuia să se numească piesa asta Oi Oi Oi. Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi. Bun, people, suntem live de la Mare, live de la Costinești. Mai avem încă 30 de minute de piese mixate, nu cam așa? Chiar mai mult, chiar mai mult. Precum zicea și DJ Young, suntem în direct până la ora 18. Gașcă mare aici în fața studioului Kiss FM. O să vedeți și pozele pe site-ul kissfm.ro. Am făcut poze cu Gașca din Oradea și cu artiștii care stau și beau cu noi așa că apă plată, apă minerală la Beach Barul Kiss FM, pentru că dacă tot suntem în Beach Bar, le putem oferi chiar noi, nu? Avem parte de Rino, Salva, Andrea D, Emil Azaria, plus fanii Kiss FM aici prezenți pe scena care duduie de ei. Și avem o piesă foarte, foarte drăguță, Adrian Eftim, e Lonely, chiar acum Moving Heads Remix, Andy și Stella Vinci cu Happiness și apoi Deepside DJs. Never Be Alone, live de la Mare, live de la Costinești, în toată țara, ne auzim în toată rețeaua Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. Îi salutăm și pe cei care sunt acasă, cei care sunt pe Facebook, avem acolo tracklist live. Dacă cumva nu recunoașteți vreo piesă, o găsiți acolo, facebook.com/kissfmromania. Și tot pe Facebook o să punem pozele pe care le facem în fiecare zi, avem acolo zilele numerotate frumos, de la 1 la 60, câte vom petrece până la toamnă. Apropo, asta este ziua cu numărul 25 pe care o petrecem aici la Mare și atât de bine. Ah. Foarte bine! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy!

Tito Life, Andrea D, cea mai nouă colaboratoare, parteneră de proiect al lui DJ Sava. Este și el aici cu noi. Hello, Mr. Sava. Hello. Era interesant să fie pe lângă featuring-ul vostru și un Deep Side DJs featuring Andrea D. Ah, cam au zis că sună bine așa, o voce feminină în plus peste piesa Never Be Alone. Păi probabil există un featuring, dar altfel nu muzical. Da, nu vrem să dăm în alte calcanisme. Da, sigur, nu vrem să dăm în alte burfe. Ce faceți voi, cum sunteți? Foarte bine. Ne-am revenit mai greu dimineața asta. Întotdeauna ați revit greu după Midnight Sun și apoi după Loca Beach, pentru că împreună, da, combinate, creează o a doua zi foarte grea. Exact cum zicea. Dimineața avem program, știi? Nu, astăzi, azi nu. Azi nu, te rog eu, nu. Okay. Pe cuvântul meu. Andreea, ce faci? Cum ești? Cum ești cu Sava la mare aici? Cum vă simțiți? Bine, ne distrăm foarte tare. V-am văzut în Mina, stai foarte frumos acolo în fiecare seară, prestați puternic, cântați. Da, normal, îi așteptăm pe toți cei care sunt în Costinești să vină să se distreze alături de noi. Și de seară aveți treabă? Sau... Da, da, în fiecare seară, foarte bine. Fiecare seară mai puțin în unele weekend. Așa că anunțăm toată lumea de pe plajă, cei care încă nu sunt la mare și vin, sunt pe drum către mare, diseară, în Midnight Sun, DJ Sava featuring Andreea D, împreună cu mulți alți artiști, care ziua trec pe aici pe la studio, ne fac o vizită, vorbim, cântăm. Mai bem o bere împreună, nu? Mai o bârfuliță, o baie în valuri, o plajă, e nasol la mare, nu? Bine, baftă mare mai departe, noi am avut piesa voastră acum ceva timp, vreo oră în urmă. Da, acum vreo oră a fost în playlist. Cred că toată lumea știe Money Maker. Distracție plăcută, v-am pupat. Și vă o luat. Ahoi! Ahoi! Ok, am avut... Că tot vorbeam cu Sava, un localnic aici al Costineștiului în fiecare vară. Avem o piesă de anul trecut, o piesă care ne-a nebunit până peste cap și pe care încă o ascultăm, încă este în playlist-ul Kiss FM. Kobe Barrett, Some Love, o piesă cu care am plecat astă vară de aici. Încă se aude și anul acesta și cu siguranță o să o auzim și în 2012. Yes, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Yeah, letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Yo, Summer Kiss Kiss in the Mix, o piesă care are peste 30 de ani, am senzația. Cred că părinții noștri cu siguranță și-au amintesc de piesa asta, refăcută, remixată de Bob Sinclair. Avem, sau am avut mai exact, Bob Sinclair, Rafaela Cara, Far d'amore se numește piesa, foarte, foarte bună. Cred că acum 30 de ani s-a ascultat tot pe plaja Nicostina și piesa asta, numai că erau alte vremuri. E timpul să facem o pauză scurtă, colega Carmen Bădan, acolo în beach barul din București, în studioul din București. Are de făcut un concurs pentru voi, pregătiți-vă. Eu mă gândeam, pentru cei care se află la București și sunt în regia de emisie, să punem în spatele lor un decor de beach bar cu rafturi, cu sticle, cu frigidere, cu... Să vândă niște bere, niște băieți. Un automat de cafea și niște negri care le fac vând fetelor din, din studio. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. In the mix. Yo, summer, kiss, kiss in the mix. Back to the music, back to the party. Aici pe plaja din Costinești la Summer Kiss, kiss in the mix 2011. Olix și DJ Young împreună cu voi. Ultimele 9 minute și 40 de secunde pe care le petrecem astăzi împreună cu voi, live de aici din Costinești. Și avem dedicații de la Moneymaker pentru Mircea și Padre. Ora, cred că mai fost pentru băieții din Târgoviște, Dasocado, Sensei, frații Badea, Șeptaru și toată gașca, mulțumesc, zice cineva. De la David pentru Dana, pentru Marci și Ivan din Craiova, unii cu distracție, alții cu muncă, semnează Renato. Pentru colegii mei din fosta clasa 8-a, cred, multe salutări și succes la liceu din partea Lidiei. De la Flip pentru Gogon, Luci și Macai, ascultați piesa This Side DJ's Never Be Alone la Kiss FM. De la Amy pentru colegul ei Sorin din Craiova, este foarte tare la mare, te pupăm. Și mai avem unul de la Livinio pentru băieții buni de la Suceava, STF, Caramel și Frații, telecomandă fir. Doamne, n-am zis nimic. Avem Pitbull, Neo, Applejack și Near, Give Me Everything, imediat. Aisa, Sweet Embrace, cel mai nou single. Și ne întâlnim și cu Nadia Lee, dacă mai încape. Rapture, live de pe plaja Nicostinești, Olic și DJ Young de la mare, în toată țara, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could.

Summer Kiss Kiss Remix live din Costinești. Gata, cam atât pentru astăzi cu transmisia noastră în direct. Ziua cu numărul 25, dar o luăm de la capăt mâine. Miercuri ne apropiem din nou de weekend. Dacă e joi, o să fie weekend la noi. Să mă, că până joi mai e. Mâine joi mai miercuri. Miercuri, da. Exact o zi, o zi până la weekend. O seară frumoasă vă dorim, îi mulțumim colegei Carmen care ne-a fost alături în regia de emisie de acolo din studioul din București. Mergem să facem bine meritata baie de după emisie, după care o plajă așa ușor la soarele ăsta soft, care e la ora asta, și apoi desigur ne distrăm aici până pe la 8-9 seara pe scena din fața beach barului. Și după aia o să dormim pe un șezlong undeva aici pe plajă și mâine o luăm de la capăt. Da, și dimineața suntem din nou la Loca Beach. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!